El que no costa esforç no fa que ens aixequem abans que surti el sol per lluitar-hi. Les coses fàcils no ens empenyen a superar-les per demostrar del que som capaços. No ens ensenyen què és l'orgull i l'amor propi. I sí, només coneixem un camí per aconseguir-ho. Seguim treballant.